إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار عباد الله أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله عز وجل والتزام تعاليم الكتاب والسنة كما أمرنا الله جل وعلا بذلك أسأل الله جل وعلا الذي جمعنا في هذا المكان على طاعته أن يجمعنا كذلك يوم القيامة في دار كرامته كما نسأله جل في علاه أن يرزقنا الإخلاص في القول والعمل وفي السر والعلانية إنه تعالى ولي ذلك ومولاه أحييكم بتحية الإسلام الخالدة قائلا لكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كما أخبر شيخنا الفاضل لأن عنوان محاضرتنا في هذه الأنسية وفي هذا المكان يدور حول موضوع بعنوان شروط لا إله إلا الله ونسأل الله جل وعلا أن يرزقنا فهم معاني هذه الكلمة وأن يرزقنا أن نراعي حقوقها كما ينبغي لأن نجاة الإنسان في الدنيا والآخرة متعلقة بتحقيق معنى هذه الكلمة أن يأتي الله تبارك وتعالى يسرًا كان لازم صلى الله عليه وآله وسلم إذا ولنا وكانت الله تبارك وتعالى مكيري جمكو يرمي جمكو يولي تأم وابن درا دوار برنال ودوار نال وشاكير ينساب موتو إذا سيدوك وكانكو تنغو نيريو سيدوك وغوانا دوار نال نفا قال رواق موانا كانكو دوار نال ونا نفا نال بنال ميرس وانو كانكو جل وعلا وبيري ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل فأن الله هو العلي الكبير أنت تبارك وتعالى كنت تنغو نيرو تيرو بونغا قال رواد موانا كنت دوانغر بونغال نير سيدي دين دون سران دين لانو صلى الله عليه وآله وسلم كم بين صحابة بمحبة سيدي دين قبول سنو دين كنغو اليوم عمو فكنغو اليوم مالين مرو قبول فيه دين كفير تيهي كتبارك وتعالى كسنن نلانو صلى الله عليه وآله وسلم نلفتي مسلمنا سلمنا من الإسلام نسيبنا بن معشر نمبر أردن روان لما إحيالو جند من إورو شيكي لحمد بمشيئة الله جل وعلا إن ييلو تكو تقبر لتوقع إن موني في غاية لتوقع مون بالمارك الله سبحانه وتعالى تجري كان كتوني أندلها هنتو معنى لا إله إلا الله ونكو موني kalamo yi na moti ka do leedi do ko faamu gol mo yer ko faami mol do ko mo lo mo yer ma ko mahi mo yi la ka diye bi ke mangur na mo boni haare ko embe ko yi bi ma o yen di diye faamu gol mo lo ko mo lo burna ma ko yi bi o ni kalamo ko be tawhid le wi ngol do ko ngol la ilaha illallah ko ngol do woni ngol jom ne wi الأروة الوسطى قد أفضل من قشدنا فقد استمسك بالأروة الوسطى هو لا إله إلا الله بريكم والأوفن والكدون كلمة التقوى قال الله تبارك وتعالى وألزمهم كلمة التقوى وكانوا أحق بها وأهلها والأوفن والكدون صلى الله تبارك وتعالى به وجعلها كلمة باقية في عقبه بحق النبي إبراهيم عليه الصلاة والسلام فيكم ورضوكم والكلم لملة إبراهيم الحنفية وشبه تنظر ورضوكم بيتم لا إله إلا الله ونهور فيه فيك لكل أجل هذه الكلمة خلق الله جل وعلا المخلوقات كلها تقول يجري بفقه وفي إنه والتبن تنظر والتوكم الله تبارك وتعالى تجري تقولنا ونويرنا وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون عباد وعبدا مؤمن لتمة إلا بتحقيق معنى لا إله إلا الله الله تبارك وتعالى به آية ولمن بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت فيكرك إن بركوك العبودية لله جل وعلا ونك أحبى كلكم قرب المعنى مقبل ما فضائل مقبل ووقايا له إجل كتيتي يخلوك ونور دور على كلكم الشك وعلا karamoko be tawhid ideyal kabiria konsimal tokom kon tapu mak bolin be kechi se cheri kono ni pare mo sel janna kono ni pare mo sel sahir ko jabu be mo tokom kon na mo ana jabirede ko ni fadde al janna jala allah minhum ko lu na kon mo tokom kon e kon mo ana jokkire be kon mo mudum فَإِنَّ وَرَبَّكَ غَنِيٌّ مِنْ أَهْلِ الضَّعِيرِ أَعَاذَنَا اللَّهُ مِنْهُ أَرَأَيْنَا نُغَمَّ الْقَمَرَ خَيْرِي وَمَا لَا شَكَّ فِيهِ أَنَّ الْحَقِيقَةَ فِي هَذِهِ الْكَلِمَةِ وَالْمُرَادُ مَعْنَاهَا لَا بِمُجَرَّدِ تَلَفُّظِهَا وَلَقَدْ قَالَ اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ إِنَّ بَعْدَ حَقِّهِ قَوْلٌ وَعَمَلٌ وَنَاوَلُ قَوْلَكُمْ وَالْقَوْلَ بَعْدَ ino wori ko akha ye to wulu ko kon ko kon mol ko ati non di dan andi wala ma anna munafiqin fi zamani rasul alaihi salatu wassalam kanu yaquluna li hadhihi kalima ma dhalika allah tabaraka wa taala ya'lamu fi asfali tarkina allah tabaraka wa taala wa ibe tengole ko de yi tenge wonde de wulu de mol ko kon mol inda allah ala shay إنما يدل على أمر عظيم على أن التلفظ بهذه الكلمة بمجرد التلفظ لا ينفع قائلها إنما وراء ذلك شيء آخر ولتحقيق معناها ويقول حكيم إن قل لكم وتحقيقكم قال يحتوون الملوك إذ يكون مع الأسف الشديد si en narki hakkunde men enen ɓeeɗo wuurude hannde eɓe neraaɓe ɓen alayhi salatu wassalam wuuriɗunoore muɗum ñande ɓe nela fi yottingol ngol ɗo konngol en taway anna baynana wa baynahum bawnum shaasi'un ino hakkunde men e maɓɓe woɗɗoyiral ngal tawata hingal bottiki moƴƴa ko waɗi si en larti en taway e zamanu nelaɗon alayhi salatu wassalam kaɓe nelaɓe ari koɓe wonno jokkude yimɓe maɓɓe ɓen koyɓe ekoɓe wowla ngol ɗo konngol ɗum wonno dawa qulu la ilaha illa llah tuflihu ko ɗum ɗo ɓe wonno ɗaɓɓude ko waɗi noon arabuɓe wuuridunoɓe nelaɗo ɓen alayhi salatu wassalam ومما لا شك فيه أنهم كانوا يعرفون معنى هذه الكلمة قال لي بأنه كنغل أو كنغل فيرتي لتونه لي بأنه كنغل فيرتي تاوي لنداك بأنه كنغل فيرتي باو لي بأنه تايكو لندا كوي بيئتي بأولو كوكو بأنه دو ودوثني لعلم عليه الصلاة والسلام كان يتجول بين الأسواق ويقول للناس يا قوم قولوا لا اله الا الله تفلحوا. عندي كم بهرجك ko ɓe ɗaɓɓirako e ɓe wowlungol ɗo konngol waɗi noon ko ɓe anndi mana ma ko ɗoti woodi heɓiiɓe maɓɓe wii a jahala al alihata ilahan wahidan inna haha la shay'un ya tawi jahi ɓe anndi mana ma ɓe wii muhammad kowoni wiide ɗo koye men wiu la ilaha illallah iɓe anndi mo woodi ngol ɗo konngol ingol rondi ko wiyete annafi wal isbat wooday ko dirnuɗa wooday ko tabintinɗa karamokoɓe tawhid ɓe wiihino jeeya e ko ngol ɗo konngol dirni ka nafi la ilaha wo ko ma neɗɗo on jaɓa nafiyul aliha bi ajmaiha o jaɓa nafiyul tawahid bi ajmaiha o jaɓa nafiyul andad bi ajmaiha o jaɓa nafiyul arbab tumma yuwahidu llaha jalla waala lil uhudiya ina ɗum o wata onde laɓɓinande jom yatabarra min al aliha wa min altawahid wa min al andad wa min al arbab ɗumita allahu tabaraka wa taala o wii dalika bi anna allaha huwa alhaqu o kanko ɗum woni reweteɗo goonga handuɓe ɗewal o wii aya goo ko man yakfur bitaguti wa yumin billahi faqad istamsaka bil urwatil husna ida la budda min al kufri bitaguti taguti noon ko kullu ma jawasa al abdu haddahu maɗum kullu ma jawasa al abdu habba bimana haddahu kala ko yawtini jeeyaɗo on taw haani haaɗude noon haala yusamma tagutan fi hakki o jaɓa kadi fottitade koko wiyete al andad wono joomi men wiiri noon fa min annasi man yattakidu min duni illahi andadan yuhibunahum ka hubbillah o terto ɗum o terto kadi yatabarra min al arbab wono joomi men wiiri noon qul ya ahla alkitabi taalau ila kalimatin sawain baynana wa baynakum alla nabuda illa llah wala nattakida alla nabuda illa llah o soggi ha wi wala yattakida baduna badan arbaban min dunillah idan ɗiɗo mo wawali ɗi fottitade kanji nayyi haray lam yuhaqqi ko mana la ilaha illallah ko adi noon aranɓe ɓen ko ɗiɗoɓe salino jaɓude ko ɗum hanno ɓe wola konno ɓe wino muskila enen mo marɗen on wona muskila mo nelaɗo on marno on e yimɓe mumɓen enen marɗen hannde nelaɗon alayhi salatu wassalam koɓe marno ñande ɓe nela koye yimɓe ɓen wowlugol ɗo konngol waɗi ɓe anndi mana maggol en wowli ɗum nani ko ɗum sheikh mouhammad bin abdil wahab rahimahullah ɓe maaki ka kashfu shubuhat ɓe maaki fa tabban liman kana ru'asa'u kuffar quraishin alam minhu bimana la ilaha illallah ɓe maaki halkare woodani kala neɗɗo mo tawata hooreɓe heeferaɓe ɓe nelaɗo nelanoɓe muɗum ɓen ino ɓuri mo kanko faamude mana la ilaha illallah ko faamugolɓe mana konngol ngol hanno ɓe wowlangol kanko o wowlingol himo waywa ɓe wono ɓe wawnonoon fa tabballi haaga kawɗo no mbar nafoore joni mi darwini saala si tawi koɓe salino wirde la ilaha illallah ko fiwata ɓe ronku rewde sanamuji maɓɓe ɗi si tawi neɗɗo wowi la ilaha illallah o rewi sana muru num haray ko malbarku bayna uma awunaka fa aawunaka fa si tawi ko wirno la o salino wirde ɓe ko la ilaha illallah ko fiwata ɓe jogi to woɓɓe goo sar'ina nayɓe ɓe diina bimana fiwata ɗum ɗon potto eɓe heɓu jonnayɓe ɓe diina haɗi ɓe wowla ɗum ɓayɓe anndi ɗum dirnay ɗum sifaɗɗo go arino wi la ilaha illallah o jogi toke woɓɓe goo jonnayɓe mo diina haray ko malfarɗu baynahum esaunaka fa idan ko ɗaɓɓa e ngol ɗo konngol wona wowlu gonngol tun ko ma on kidi eto annda mana ko ngol ɗo konngol tun ngol ɗo konngol singol anndama mana maggol haray moƴƴi kono enen hannde zamane men on wona wowlugol ngol woni muskila men on ko anndugol ko ngol ɗo wowli kon ma ko ngol ɗaɓɓi e wowluɗo on kon marɓe muskila mum hannde ko waɗi hannde ɓurɓe ɗuuɗude e wowloɓe ngol ɗo konngol no fandi e makke mo lando sona ko ngoldo firte o wonani. Wana Imam Ibn Qayyim al-Jawziyya rahimahullah be maji ayya yimbe be sikkata tino andi tino fani jodo da mabbe yewton fi mana la ilaha illallah lando da be ben lando da be mana hadhihi al-kalima kana hi ben ma mana ha la khaliqa illallah sikka ono andi tawo Allah wa ta inna la raziqa illallah Wata inna la mudabbira illallah. Fainna kuduwa ni maana kongongo. Wata inna la ma'abuda illallah. Kullu hadhihi tafatir khati'a. Jonno murge durde won be wolde be ko dum do fani. Dum do non kadi ko dum do wuri no be nela do sali no be jabu de wolu gongol jabu no kante kadi. Kay be yeddu no tawhid ar-rububiyya. Bal ko e zamanu men hebi insanu yunkir tawhid ar-rububiyya. Kalo rutu amma akino be yomme no wole ay je duru de ka qur'an fala insa alkahum man khalaqa as-samawati wal arda la yaquluna allah sunnuhi kala ko landida be ko yoniri e ar-rububiyya tagugo jeita se o japijiri be irri san ko madum be e be madum allah subhanahu wa ta'ala tunje jo to lutti tawti ni be jabi Odo wonno wadde dum do ko kanko dum haana rewede muskila ma kanko do. Se wali dum misal e ono sahaba jo teddu do yeteedo ko tayno kultahi baba o yeteedo Imran ibn Futayl radiyallahu anhuma be wi nyande Quraysh noddimo nelimo kanelaado yo yawo yeto nelaado ngalabi salatu wassalam ko be woni njofinde hakkillaaji mabbe din ke pandina hakkillaaji mabbe din be jaatina ko mawo mabbe den jokkuno kon be ronki dum be accire dum nit joni yo nelaado eto an yakuffa an hadhihi al asnam yo nelaado terko wolugo din de tan amuji din yo nelaado terko wiugol wonde ma hebe rewde shay Allah yanfa wala yadurru be terko dum ki kay le nelaado jabali dum aw harabe hadi dayde nelaado be suudi o wiete do ko tayno ko zaa'i Penelimo enelado. Y en famu, pen. Penelado, nelano, en un gerdiha, wapte matte de haki de muru, tam yakuno yum siruna tao seda rubudi. Y le andu no. Yo no hande kube, uru de kade wote video kube yulme, con un no suka de benigni, me pen yali don tao. Con un sita en orlo con gol, no fama kare kube di narwan. Epidini. Kwadi con gol to, de vi, puri wasta de julto etagol andu de simu e di julte e zakka e korka e arkanu islamu di nipu. Kwari non sellu bol ina gu, ko binaan ala sihati maana hazi mil kalima. Ala ito kadale? Ene, miran gu shirku na wadire dewa. Ita yi tawhido, muotin dingo diomi bengol, muotirali netto. Simu mali ara dewa aljama tenkal baon de tawhido mbuni. Pero non harbe yadda du. Husaynul Khuzai, bayro maro otawi nelado, yotkina ni nelado nelado, Quraysh ngal, nelado landi nomo, toga e kalimadi. Piyo an lingen, harbe yadda du kambe. Nelado me maki ya Husaynul Khuzai, an mi najia e nelabe, yo mi terto hai bingo sana mujidi, hai bina hati lerewa e bii. Owi ni, be maji an tigire ka dari da do ko sana buji jel mar dare wi ti o wi mi do mari jeedi dire wi be maji in do ko ko hon to di wodi ka kaleedi mar dare ka ka ka kambu o wi mi do mari jeego rewe te di kaleedi mi do mari go to rewe te ro ka kambu en famay do jaka na de wangal tigi woni ko be sali no ko wote dingol de wangal dara don be maji Indo jeni di marta jego hino ka leidi, goto hino ka kammu, si tawi jidi ma kali, ma mitte ma eti rewde maya jokko dira. Ido sana muji di rewa ta foko, hondu ke ota ta toro da fiyo dung aksu, ma fiyo dung mohi. Koyi Allah di si sama. Temaji si tawi, arreni, liya sa gali, maadan saaji la ñetti bonnude mayno wala ko honko feerta faaka de ɗin ɗo ɗi rewata fof soroɗayo ɗum ɗo mbiyandaño saaji ma ko saaji kon yo woni yer ko nafata fayni alladi lissama ɓe lanndi mo kadi ɓenni ida baqa alayka dunia si aduna ittirima soñji ɓe haa jiɗike honto yaltirta ko honko e ɗinɗi rewata fof fewtata soroɗa yolɗeende o wi alladi lissama iɗen anndi allah ni fissama ko hombo hutaynol kosaari muuyi haamin tumman fissama ko allahu subahanahu wa taala innama muraduhu allahu jalla wa ala nelaanon noon ɓe maaji si tawi ɓiɓɓe maa ɓen reyi ma jiidi ma ɗin dartike a toyke mo o waɗante ɗum ka o waɗantama o wi o waɗay ɓe maaji si tawi a remi ndiyan saaƴaali so a toyke mo mo teppinandema o wi ni o wi si tawi saaɗi yeɗɗi bonnude a torite mo o darnay mimana hara bonaali o wi ni o wi ka ittiɗa e aduna fewtuɗamo toriɗamo o himo soccinandema o jaabinane husainul kosaari wi ni nelaɗonɓe maaki ɓaawo ɗum haqqil hisikino jaɓi o yo hawtide ka ndewal husainul kosaari wi haqqil hisino hisi i haa nawande ɗumma saflama wa shahida an la ilaha illa llah wa anna muhammadan rasulullah wa sara muslima ene oɗo fewɗo o ari acco wonde julɗo ko o jaɓi kon hannde julɓe ɓurino jaɓi ɓuri ɗum kaen famani ko o jaɓi kon haa ka o hewti ɗon tiiɗon irriti o jaɓi ɗon ɓuy hannde feƴƴaɗon ko ɗo ɗo muskila o ɓurɗo moolaneede o jooni si tawi jama on darike firi wondema la ilaha illa llahu ala tagoowo ko wona allah on ko ɗum ɗum ɗo hirki aa heeseraɓɓen no jaɓunoɗum so meeɗa yeddude no tagowotinaaɗi ko zanaade ka tum yeddi ɗum ɓe nelaaɗo wuuri ɗu noɓen fof no jaɓuno anna alhaliqa huwa allahu jalla wa ala si a wii la rasiqa illa llah hara kadi haha rubama yutabaru aliman hara oɗo fa ilmuhu adamuhu awla sifa ngal ɗo ganndal ko ngale mugol ngal ɓuri moƴƴiɗene ko waɗi noon karmo gojo goto wii la an takuna jahilan ummiyan hayrun laka min an takuna aliman munharifan mubtadian tagoɗu nde wuurata ko a majjuɗo annda fof haa maayirani ɓuri moƴƴude ma nde wonata ganndo dartiiɗo tinkewo biɗa wallitora islam tagoɗu kanno boneji mo ndin nagoɗu neɗɗo maayiɗo ko majjuɗo e neɗɗo lorruɗo islamu haa maayi ɓeeno poto ter kadi aɗumen e poto tater ilan faamin ngolɗo konngol ko ɗaɓɓa gon e maggol wona wolu gonngol ɗum sino ɗaɓɓa wolu gonngol kono wannaayo haaɗe e maggol wolu gonngol ko ma feƴƴee ɗon woni etagol anndugol ko honndungol konngol ɗaɓɓe wolu gonngol ɗon wiɗen noon hannde ɗen tumbidiri ɗuuɓude wonɓe wowlude ngol ten faala wiyen ka janngoɓe haranaaka ɓe annda ɓen lanndike ɓe ɗumen tawa ɓuy annda no wowlude ɗo ɗum ñannda ɓuy sa wi ɗum ko mi surutu la ilaha illallah ko jet mana la ilaha illallah ko gonɗu mukutata la ilaha illallah ko gonɗu na waqidu hadihi l kalima kam ɓuy annda ɗum si ɓay noon anndama anna waqidu ene limpuɗa ɗum firtata ko haraɗa fiɗi hara firtinoke ɓayri kala ko jaɓi liɓaade jaɓa firtade koy cheikh mouhamadou bine abdoulwahab rahimahullah ɓe maaki dewal ino wawa sallidi ɓayri kum ko bonnata sallidi neɗɗo si heɓiimo salligi makko on haray goni si o juuri o salligaaki o alaa julde no wuuɗi kadi ko fusata oɗo diina makko si tawii ɗum fusii o heɗintinaali ɗum o wattaali ɗum ko gollata kon kadi gonay koy ɓay jooni e wiila in asrakta la yahbatanna amadu idan ko maatɗum ko anndo hara naa yimugol subargol cardiiɗi ngol ɗo konngol kono enen e zamanu ɗo wonaa wolugol ngol ɗo konngol satti ko faamugol ngol e zamanu nelaaɗo wonaa faamugol ngol sattanno yimɓe ɓen ko wowlugol ngol satti ɓayre ni e ɗuuɗuɓe ɓe nelaaɗo darantono wiya pul la ilaha illa llah ka wolugol ngol ɗo konngol welanaaɓe fii hande ɗum gatta na yimɓe ɓe kano gatti ɓe gandi mbiyon ɗum ɓe e fof no anndunoo ko wiya e wowru ko ɗon ɓeeɗo anndan ko wiya e wowru so hay so tawi a ɗettiiɗo njano faamuɗo haala a naɓiimo juuɗe faamuɗo kan haala a wii yettii o o waɗiray mo ilnaano si a ɗettiino fay kumu annda fu annda kadi o ko hombodi a wii yennii o to annda fu yo yennata si hon wowlugolngol sertiri te fof ko yenndugol ko anndugol yennoowo e anndugol hoyre nden e anndugol yenneteeɗo ko ɗum ɗo jeggite ta senndaaɓe ay ko sinaa ɗum ñaɗo jooni se yaltii ɗo jooni alaa e meeɗen wiyeteeɗe ɗo fotte goɗɗo ɗum e yennii o ko haan oɗo mo nana ko yennumo on kiri wona ɗum ɓe feƴƴa hombo watta ɗum sihon limaaga si annda mo yaare ko maana mo anndi ko woni wolde kon kon ɗum ɗum firti simo anndi kan so woni ɗum kon ɗum ɗum rimata kaamo majja ɗum waɗa siko pay ko jogaa kon kañum koɗa waawi de yennii o o ndaara mo haatimma o yennamo ta fiimonɗum ko tawgol o annda ndaare nelaaɗon alayhi salatu wassalam inno marno fayum alyahudu hum gollanayno kuɓɓe si en faamu ko senndi kon zamanu men e zamanu maɓɓe kum nawni kum woni balɗe kum araali nelaaɗo lanndi fii makkum ɓe wiini kum nawni nelaaɗo yehi ndaare kum yahde fa haa baaɓe te tawi kum si kum nawni wa si tawii kum maaye woni nelaaɗo fewni kumɓe maaki ya hulam qul la ilaha illallah tawi kum ko ndetti o laali o ndaari baabel makko o ndaari neene makko tawi ɓeytiɗono ka nder suuɗu takko makko ɓe fof ko yahudu nelaaɗo ɓe maaki ya hulam qul la ilaha illallah ko ndetti o laali o ndaari neene makko o ndaari baabel makko haa juuti o ndaari ɓi baabe makko baabe makko wii abi abal kasum ɗom to baabal kasum wiima ko wowlu ko wii ko fay kon ko wii la ilaha illallah kum tetti ene wowlugol ngol welii ɗo fii kaa welaani fii on anndi gon sattini wowlugol ɗo ko li annahu yaarifu maana ma yaqul ko wolta ko wiyaayo wolɗo ko mo anndi ɗum mo anndi ɗum fayi o feɗɗini ɓaawo nde wooli golɗo konngol nelaaɗo ɓe yalti hiɓe welti ɓe maaki alhamdulillahi alladi anqadahu min annaari bi ɓe maaki mi yetti allahu subahanahu wa taala adduɗoɗan fewno kum fay kum ka maayata ɗo o danɗiri kum yiite sabu lewtu gollan kum daɗi yiite iman golɗo konngol ɓe no lanndi anndugol ngol ndaare hakkunde maɓɓe e aba taalib gila nelaaɗo nela ɓe serti e abu taalib yo jam islam kaɓe accirimoni accirali moni nelaaɗo kadi meeɗaali jonɗinde abu taalibu yeetiimo maana la ilaha illallah la yahtaju huwa alam mo anndi nelaaɗon ko jokkuno ko ya ammo qul la ilaha illallah kalimatan ahaju biha laka inda llah wiu la ilaha illallah si a wowni ngol ɗon konngol mi ɗettoyengal ñannde darngal mi cefane ka joomi men daɗaa yiite bakko makko no waali no nawni abusa abu jahal no dari e yaade ɓe maɓɓe nelaaɗo ɓe makka ammo qul la ilaha illallah e nanni zamanu maɓɓe ko wowlugol ngol konngol sattunoo ka ɓe yiide ɗum jooni ka o jaɓaani wowlude haa abu jahal wii awa si tawii a tarhabu an millati abdilmutalib awa si tawii a yedda e dina baaba ma maaya annda e jooni nelaaɗo ɓe maaki ammo qul la ilaha illallah abu taalibe ndaari haa juuti lutti wii bal amuutu ala millati abdilmutalib o haɗi faaki wowlugol ngol konngol illa li annahu yaarifu maana hadihi kalima ɗum anndi kono jooni ɗon yimɓe wonɓe wowlude ɓen ɓurɓe ɓuuɗude maɓɓe ko jahiluna bi maana haa fo mal farqu liman imtana ani lqawl liannahu yarifu lmana wa biman qala bi hadihi lkalima wa huwa jahilun bilmana fama farqu baynahum ene ɗe mari ko sendindirren ɗum saniiɓe wowlude ngol ɗo konngol fii mo anndi konngol jirgi e arɗo wowri won yini haa maa i kay annda fuy konngol fii ɓe konno jenndi ɓee konno naafi ɗiɓɓe naata no yiide fiddarkel asfali minan naar ma annahum yaquluna haadihi lkalima siyol illa li annahum jahiluna bimanaha aw alimuna bimanaha walam yaqumu bihaqiqatiha goo si tawi hiɓe anndi haadahu wona joomumen wiirima ko ɗum ɓuri ƴittude hiɓe anndunoo ko ɓe wowli ko kono ɓayɗi kamɓe wonaa moƴƴere nden immini ɓe tawi wowru gon ko sattonaaɓe jooni noon en yiyataa yimɓe hino jooɗo wowlangol bimbi woɓɓe kontanengol wuluure bimbi wuluure kiikiiɓe waalodoo e muɗum haraji ɓe waɗata ɗin Abou Diahlo suustaano ɗi watta iɓe wowlata ɗin abou abdoul moustah oɗo abou lahab hari to gay ɗihol naaren jafar bun abi talib radiallahu anhu nanndo yey ka najashi noddi mo kanko e sahabaɓe ɓeɓe yaaɗi ɓen e amru bun il as fiyo ñaaw hakkunde maɓɓe daare jafar bun abi talib ko wullitino amru ljahiliya qable al bitta ndaaren hannde ɓurɓe ɗuuɗuɗe e nodditiɓe islantinaaɓe wuuri yahen ka ngurɗen jafar bun abi talib ndaaren ko ɗum o wulliti o wii ayyuhal malik ko an yo lanɗo menen komin wuɓrunooɓe e majjere hari min wujde min fenay min jaɓtay min waɗday min waray donnuɗo e amin ñaamay lowuɗo min waɗay dina min yaray beere min taƴay en ɗan min alaa moƴƴere ni min wuurino jooni noon ooɗo neɗɗo jibina hakkunde amen ne'a hakkunde amen mawni hakkunde amen wonaa arɗo meɗen anndi afli makko meɗen anndi mbi makko meɗen anndi mawɓe makko meɗen anndi ɗi makko o noddi men e waɗugol moƴƴere e accugol fenaande e accugol nguyka e accugol janfa e accugol boɗeeji e accugol rewgol sanamu o yamiri men jokkagol enɗan e wowlugol goonga e numtugol e laaɓugol reedu o yamiri men ɗiɗo fof ɓeeɗo diɓɓe amen ɗum ɗo woni sabu ɓe konnii men ɓe ɓittini men ɓe faaɗinani men ɓe yaltini men ka amen min inninoye men togu men ara men bakoo ka ma meɗen anndi ko a lanɗo mo tawata ka ma goɗɗo tooñataake ɗo ko addi men kon ko ɗum ɗo tu ɓe woolataa ɗo huri ɗum ene abu oɗo jafar ko wullitii ɗo kon hiɓe waɗayno atto nelaaɗo arde haa nelaaɗo ari fiyo ittuɓe e ɗin julɓe ɓen hannde alaa ɗi waɗde anda ten famiɓe hoote ka hitta jafar bun abi talib ɗi o wullitii ɗo timo wii nelaaɗo tawjiiɓe fof ɓe maatiiyo ɓe accuɗi ka ɓe accata kon e ko ɓe ardata e muɗum kon ndaaren hannde fenugol e wujjugol e ñaamugol ko harmi e barkinorgol mo nafataa lorrataa hay hoore mum kañum e wowlugol fenaande e waddugol yimɓe e ñowgol e lancugol kala ko moƴƴata ene ɗum ɗo hannde ko heeferaaɓe ɓen tun jokki ɗum julɓe ɓen no foccii ɗum kaa julɓe ɓen no mariya mum geɓal ɓe mariya mum junngo kaaɓe alaa honno mbiweni la ilaha illa llah junngo maɓɓe heddii e ndir ɗum illa bi jahale bi mana haalihi l kalima la ilaha illa llah mo anndi ɗum jigi no waawi wuuriɗude ɗii kadi tun muñño wona ɗon konno wonnoo sabu sahaba ɓe ubadata bnu samit radiallahu anhu ɓe maaki ñannde ɓe yawno samu hawqin ɓe inni menen chiaru da'watina nahnu mahchara almuslimin kunu misla kam ɓe wii menen kala ka men yin alaamaande da'wa amen on ko an eto waano mi wayi ni moƴƴi kunu mislana menen julɓe ɓe ngayi no mi wayinii hi wawu ni si a wayinii amali ɗum woni daawa wonaa kaa waɗu ɗi sa waɗu ɗi sa waɗu ɗi detaa e ɗuuɗata a faalaa moƴƴude hii kun misli a daɗi feri ko ɗum no daawa maɓɓe homo men suusi hannde fottulɗaa e majjuɗo wiya kun misli a daɗi hombo suusi ɗum hombo suusi ɗum jalla fottoɗaa e majjuru fiw wiya akye li kay kanja kun misli no gasa halaako makko on ko ida kana misluka kada sa halkare makko ne hokko so wa'i wa ma hande uru de tiyo ko ma ha ba mu yida wana aju do wa habo to yida gondi na wa habo pa jama ma shi ka gondi na ko yetto e gondi na ma yetto gondi na wana lenyo gondi na ko sifa o yi ko ko de al kufur wal nifaq wal iman hadhihi sifat wana boku yi ko wali ko meme te ko jikku ta sibi tori ngutu tawa ko adum ta porti ke ngutu tawa ngu porti ke magati no wa dola ke porta ko dola ke pat wali na ko dun so yi Abdullah ibn Abbas radhiyallahu anhu be maji sahara ko fir'aun be dawu bimmi subaka ko be sahara ko be mbilebe ko be dardi be jomi men ko be habay be islam kono be hiri kikile ko be barara min ahli janna dum do wala ko ka golto lekke tum borno go to ni sikule hi goddo wona mbide gila jibina ko dile yagal jop ya ha kawa e der leydi din ko sube te de mbile yagal na ko kambe be ko seeda woni du na seeda beri kadi be darti anna baajo nela be onno zaman te hakki be ni bay dawa bimbi be dawi ko be herberaabe mbileeɓe gomɓe kiikiide ɓe hiiri ko ɓe suhada yamɓe sahiide naaɓe ɓe aljanna ɗum ɗo ko ɓortagol doloke tum ɓorno doloke gooli naa jiginaaɓe ka naa haala tum ni goy haala tum soɓtintaaɗi ɗo fiiji idan maarifatu haadihi l kalima min waajibaati muslim ino waɗɗino neɗɗon eto anndugol ngol ɗo konngol ɓuri ko janngata fii julde ko ɓuri ko janngata fii sahara ɓuri ko janngata sujudu sahwi ɓuri ko janngata fii sawm ɓuri ko janngata fii hajj ɓuri ko janngata fii zakat ko waɗi ɗiiɗo fof salahuha mabniyatun ala salahi hadihi moƴƴugol ɗiiɗo fof ko mahi e dow moƴƴugol ngol ɗo konngol ban ɗiiɗo fof ɗi yamireede wonɓe ngol ɗo konngol senne juuɗe sahabaɓe nelaaɗo ɓe ka nelaaɗo duuɓi sappo e tati koye ngol ɗo konngol ɗon noddude قولوا لا إله إلا الله تفلحوا وبين ذلك قولوا لا إله إلا الله تفلحوا أو دعوة فانتي إذا ما نلعب كم هنا فانتي كل هند فامين قول بيبي بنو كده جل بمعنى قول أو كون قول هند تي أيلتي أوي دعوة معهم كوكالا جل دمو بطنا كيو أتو كيا أتو هند رزر هرو أني معنى لا إله إلا الله شروط لا إله إلا الله نواسد لا إله إلا الله مقتدى لا إله إلا الله أتوعد أنه يلمين كوركونا لا ما كان نقول لا إله إلا الله تفلحوا فرهدن قولا تاني قولنا جوارا قولونا ها ها و نعم و لا كو يمم و يمود و كم يبدأ لكي و يكو يلوك بسانون نفاي نتمر بقوننا سلونا gonɗinal ngal ñawi aray ñawi aray yilal ngol ɗo konngol karmo goɗɗo ne wi fiiwe nganndu haqiqa wa mana hadihi l kalima eɓe waɗani ɗum surutun saba'a woɓɓe waɗi surutun tamaniya kono saba'a on woni ashhar sarɗiji jeeɗiɗi ɗum ɓuri lollude fii faamugol ngol ɗo konngol cheikh hafid hakali rahimahullah iɓe yuɓɓi ngolka ko deftere maɓɓe sullamil usul ila ilmi l usul fi tawfiq ɓe yuɓɓi ɗon konngol bindi ɗiɗi tawi surutu la ilaha illallah naati ɗon hannde te wiye lanndano ɗum ɗuuɗuɓe en tawa haala raibun amde adunana an nuquli hannde ara ko ɗum ɗo ɗum hay ko ɗo wiide njooni ferme kala mo anda la ilaha illallah yo naatiro e tammeten ɗuwareen ara ko ɗo jooni ferme e jiɗɗum no gerdi en fermi ɗo jooni e wii mo yaltaali ɗo walaw kaddarallah hara ɗum no waawno wonde yo waaɓe sammeetere ɓuri hannde yewtee naaka ɓe guure mum e wiya noon fow kono fofude hewkeeta e yawi ɗum e wiyaani fow kono guy hewteeta lande ke on toon ɓe noɓe fermo yiɓe toon ɗum ɓe bonni ɓe annda la ilaha illallah jak ko ko ɓe no wolde ñande o ñande ɓe annda ɗum yurmiya ono yurmi ko maana ngol ɗo konngol neɗɗo landete ka kaburu makko si neɗɗo majjaama ngol aduna ga o waawa e anndude fiingol yowmal qiyama o waawa e anndude ngol fil kabre neɗɗo naawtirgol landete man rabbuk wo ma diinuk wo ma nabiyuk kuya anna ta fotti edun da majini no wi marrabu ka ma dinu ka man nabiyu ka laita inda hu jama illa hala adiri kitai non hakko ne ma bani adam o wa ma wallandi ka ma inni la adiri fa baina ka baina al malaika ayl aula alla tadiri watani hakil and there was not better mokya. هذه الكلمة كما مري أهمية متواتا إن فيك إذ جل ما جاء دمو كونغول كونغول في كي مريو دي جوما طير وقت كان نفام نور دو كونغول ما كو جابة دي قبول كو حق دي كو وين دي ودي كاي دون حق دي سال دو دي ما وقت دي جيفا دون كي دي ماي يمان دي دو دي ما أو دولة كما ما توبا كو دو عجبا دون مو ودي سال دو دي كو جابة دي قبول دون نافي جنارو نوم wokko dum fami landar kabur wobe na winday mara nabora tara hay wudi ta be wata jangude ay dum wono jangude dum na fayto jom non ko wi yusabbitullahu alladhina amanu bil qawli thabit fil hayati dunya wa fil akhirah motabiti do motabito e do mo morti kero ko o yolo e do tu ara motari ara yidan shekha fil hakami e yadu be makbe e yuppi ngol do kongol kongu di mana jimi didi e yuppi don shurutu la ilaha illallah e ma ki shurutu ha ko al ilm wal yaqin wal inqiyad wal qabul qadri ma aqul e ma ki wasidhu wal ikhlas wal mahabbah waffaqaka allah lima ahabba jimi didi bindi di suratu la ilaha illallah nati dong tun dona me ti famu de kita wata nama hakim na ta famu de konon ko ala man yasarahu allah ta'ala alayhi ti jini ni fofu ma di dewe den de fofu ma di ala e mudu ko tatti ala ka de mun ko betti ka fa bani adam konon non ne wanta ko illa man yasarahu allah ta'ala alayhi onu sinela ko me feu tuno maal be jabal nyande ko mo jodi e ma ki ya muhal wi lambay ka ya rasulullah e ma ki inni uhibbuka fillah o hebi mala tau ya mala ma ki uhibbuka fillah are ka ka sharaf e ma ki ya muhal la tabanna an taqula dubra kulli salatin Allahumma a'inni ala dhikrika wa shukrika wa husni ibadatik. Ila tero dewe te fokku maje hide hewi kono ko si jomi men walliti kema. Si wanadun ayya ido ido e fokku goho. Julu gol darde nai gobe makke si habbiri hara yamu bitti uri si kokel lo ronda. Gobe makke si habbiri tau ko julde ne juju o ne yawari. Kamal farbu. Gornu zendin. Ko wallede newinane huunde men tu woɓɓe no ɓurtu haawi e juula ka woɓɓe ko juulirta koye tawmoodi yo hetto ta taw kañum kadi juulata anndi ɗum ɗono serti eɓe tawata ɓen ko juulirta ko fi weltingol Allahu tabaraka wa taala idan ɓe wi sarti arana on ko al ilmu ko anndugol wal yaqinu e hoolagol والانقياد والقبول اجبر والانقياد اقبر والصدق اجبر والاخلاص الاقبر والمحبه اجبر بوتو نيدو سورتيكم اكو ويدا لا اله الا الله قوم اريب انت كاذب في ما قلت ارينا قوم قادي نون نافي بي ki be wodu de hari woldo kongol kono ko dum do wonno be ala ko be finela don sendi be yawma tabu wala misal dan be wago tabu bayri nela don lerdini sahaba be je be yartu be yaha jihadin ni jaytul usra khaftu no mokya wodu no buy be yahani ka buy ngar tini no bayri nangen hari no wuli wobbe ma be wila tan firu fil har nangen no wuli joga kan no kanti baɗɗa teeri jiɗi fuuɗa ko yahete ko masafa on no woɗɗi yimɓe ɓen tummidir ɗum ɓuyro si yahude kono fiyen faamu yimɓe ɓen fotata ta joomi men ɓe fotata kadi kanelaɗon alayhi salatu wassalam salinoɓe yaade ɓen fof jooɗino habbi nelaaɓo goto fu jodi miji moddini kinelaado ari ko yeetoobe moddilani hoore mum ha feewani ɗum kinelaado ari a yeetikete ɗum ko to on tigiri ɓe jaɓante tawi ɓe yeggiti nelaaɗo on no ɓaawo maɓɓe yeetotooɗo ɓe ko wirnii kon ko ɗum ne yiye suratu tahrim qalat man anba'aka haha qala nabba'ani alman alalimul khabir tawi ɓe yeggitii ɗum gooto fof sefinii naa sigi ɓen ari woɓɓe wii tigiri on min ɗo ko wakkateeri wonnoo mi ala woɓɓe wii tigiri on mi heɓaano mo mi accata ngesa woɓɓe wii tigiri on hari mi sellaa moƴƴa gooto fof addi nganto muuɗum nelaaɗoon jaɓani kala annduɗo nganto haa heddii kam haabu bun maali hilalu bun umayya mururatu bun rabi'a ɓee ɗoo tato kamɓe gooto fof e maɓɓe jooɗi wii min mbiya haali lan haanno yahude si haɗaano lan fuu si yahugo si wonaa ngaamedu si mbiya hii kadi mi yeytike nelaaɗo ko wonaa ɗum no laaɓani mi jooni men yeeto nelaaɗo ko woni ko hiɗan mi naatkaa ɗum miɗo yahde mi jooɗoo mi yeetoo nelaaɗo ko welata joomi an kon ko weltintama kon ko anndi no ndergaa kon si nelaaɗo tikkanii lan si joomi an weltike joomi an weltina e nelaaɗo kono si mi ɗaɓɓii weltingol nelaaɗo ka joomi men tikkata joomi men si tikkanii lan tikkina e nelaaɗo e dow an idan la aqulu illa alhaqqa ɓeeɗoo tako ɓe haldi ɓe fotti ɗum ko ɗum si joomi men waɗi ɓe ardiiɓe saadiquna hadihi l umma joomi men o wi ya ayuha alladina amanu ittaqullaha wa kunu maa alsadiqin ko ɓeeɗoo tako gooto e maɓɓe fof ari wi nelaaɗo kono hila kaabu bun maali kanko acci ari wi nelaaɗo ndiiɗo jihaadi wiya haali ndi kono jihaadi meeɗaa ka nodditeede nder islam gila mi naati islam tawi lan mari moyen ko yaaretee haa hewti e ngaal ko waɗi noon koye ngal fi jihaadi tawimi tawi miɗo mari mbaɗɗateeriiji ɗiɗɗi nelaaɗo arela ɓalleeɗu ɗon koye ngal fi jihaadi tawimi tawi miɗo mari mbaɗɗateeriiji ɗiɗi ko heddii kon fof onde arani ala maala mari gootu ko ngal ɓurimmi newanaade ko yaaretee jihaadi kon fof nelaaɗo kono noon wallahi haɗaali lan yahugol naabiliyaagal haɗaali lan yahugol yeddugol joomi men haɗaali lan yahugol añugol nelaaɗo haɗaali lan yahugol wallugol islam ko haɗinmi yahugol nelaaɗo ko ngaameeno ɗum jooni an noon no seedii ɗum joomen wakuunu aade ɗen nelaaɗoon ɓe maaki innasiru ka yahdi ila maada ila lbirru wa inna albirra yahdi ila aljanna nelaaɗoon ɓe maaki fiima joomi men no jonnaa ko jaaboto ko wiiɗaa ko naani jaaboto maa jaw ni anndaa mbiima wa aharuna murjawna li amrillahi kamɓini fiimooɗo jooni men o waddaa juuɗe makko mo mo heɗaa kanko jaaboto ko wolɗaa ɗoo kon ko honno maa ko onno a baŋnge sire ko faalɗen faamude ooɗoo hilaalu mum umayya ari wowliri ni mururatu bun rabi'a ari wowliri ni nelaaɗo lettitii ɓeeɗoo fof wenngiɗaa fii kadi hollugol yimɓe ɓen fototaa nelaaɗoon ɓe maa kani juumɓe ɓen fof kala gonɗinɗo joomi men gonɗini nelaaɗo wata salmin ɓee wata salmito ɓe ta wowliɓe maɓɓe ta yeeyiɓe maɓɓe ta gollondirɓe maɓɓe yo accituɓe hoore maɓɓe aw gollondirgolle ɓeeɗoo wonii kanaa heddiiɓe ɓen accidaama e hoore mum sikkuɗen ko ngo ɓuraa ireede ka joomi men ko accidaama e hoore mum ɓen kaa ko ɓe fittinanaaɓe ɓen fittinanaaɓe ɓen kaa ɓe yaari nii balɗe capannayi kaabu bun maaliku wii mi ari mi tawi ɗiɗɗo bappa am mo baaben an e baaben mum hawti heene e baaba no gollude mo howa ngesa makko mi ari mi salmini mo ini assalamu aleykum wa rahmatullah mi heɗi to wii huunde si mi nana e o salmiti ɓen mi nanaali wan noon mo haɗaa ɗum ɓen wonaa ɓe nelaano haɗay noon ndaarati daalaa ɗon waɗaa o jogi ko haɓata hokko makko o wii jaaba mataaɗa koo wonno onoo taaki mo so wi enee hiɗa anndirin mi yiɗugol allahu tabaraka wa taala e nelaaɗo o o lanndii ɗum de ɓiɗɗo bappa makko kono jogi ko hooɗa fo allahu taala alam ɗum anndaa ko mi yande ngaraaro ma mbiyata wowlu ko ɗon mi jogi ɗini dewal ngal ko ɗum anani o accimo ɗon mo yehi yehi ɓay heɓi balɗe capannayyi nelaaɗo immini goɗɗo wi yahanan ka cuuɗi ɓeeɗo tato wi'a gooto fo e muɗum ɓeygu mum mi wi yo hewtu e ka mum ka mawɓe mum ɓe anndi an siyaasi ɓittimo wolanɗa o jaabaatima so a jeeɗo de ɓeygu ma o hewtayi nelaaɗo maafiyo ɓen kadi hewtukey cuum ɗum wona mi yii goɗɗo ari kaabu nelaaɗo maaji ɓeygu ma yo hewtu ka mawɓe mum ɓe woni seerimo wona ɗum de maa kadi koyo hewtuke ka peƴƴanan ɗo muruɗa o ɓeygu ma hewtuke silaag o ɓeygu ma hewtuke ɓeyni ɓen he nelaaɗo maa kine gawka mon tan yehe yehe yehe e fof ɗiɗi hetiɗo kamɓe ɗum kaaba ibnu malik wi ñande ɓeygu makko hooti imo jooɗimo aani haa ka joomen wiiɗon wa daqata alayhimul ardu bima rahuba leydi ko yaaji ko fof faalani lamɗo faari windi leeter haa e kaabu bun malik mi kaab mi humpidike bonndema jaatinima aniima hikkaniima jaatiniima si a hannda e ɗum serto mo iw ɓaawo makko on wona neɗɗo artawa mi gaami senndode laamu angu so a jaɓu jaatineede kaaba ibnu malik in janngi o leeter o wulli o wi hay miɗo jarriba kono ko oɗo jarrogi e wuli mawnude arako o mondi leeter on haa o mondi o ukkimo kade wi ko ɗumi haa o jeɗi wi jarrokejinno ɓeydaade e suuma siko gooto ɗum e woɓɓe e meeɗen kayfayata farra ardenɗo men laamu ngu woɓɓe alaa accude ɗo kadina jangete ɗoka cikkoyo ɗaɓɓoygol mbuuɗi si o noddaama ardenden laamu kono wila ko yaa kaawyegono kaabuyiñara haa jeeɗu yaarini haa joomi men cippini aaya e maɓɓe wondema o jaɓaniiɓe wala salata lilladina hulliku mi jaɓaniiɓe tuubuuɗi joomi men cippini aaya manti ɓe nden mantoore heddoto haa dalngal ngal honno woni sabru illa filmo jima yaqulu naa gowuɗo idan haga min shuruti la ilaha illallah an takuna sadiqan la kadiba ko wiiɗaa ko ko wowluɗaa kon yo taw ɗum ko goonga e maa taron a wowni kinnagol guy noon e yimɓe wuuridaaɓe hannde ko jogi toto qur'ana e sunna hara ɗum ko goonga e maɓɓe ko haa ɓe heɓa haaju humdeteeɗo mo tawata kalike si tawii tum sunna liɓaaka o humdataa ko ɓe ɗiɓa e sunna no woodi ka alaa no woodi no woodi wiide ottonɓe ɗo ɓe waɗataa bida aaji aadaaji waɗeteen ɗi fof e ɗey nguureeji ɗi sorto hewtaro ko e nerdataa ɗum ko mbiɗaa ko haramu kono ɓe ngin naaccemo ɗon haa o faale beygu o ara o tawa heen tan gaɗor ndowru mon suudu paɗal so hei haa o faala o beygu so ari ɓenna yeyi ene men talaaki ma jombande goy hay so alaa ko jombira yeeso men ɗa faala ɓeygu koye naami no faala ɓenna ko an tali jombaneede annami so taɓeri ɓenna heyi ko a heɗoto ko min wowlata ko iwtiraa ɓaawo amen heɗotaa min jokkaani ɗum ko min waɗi wo on mbaɗike jumtaa sunna o jiiɓiniraa ko jaɓunoɗaa jiiɓataake kon fof yawɗaa ko hoolinoɗaa yawataake kon fof haa men jonne ɓeynu maa on tawi ndaaraa noon on no waɗirtaa onna ɗo ko barura e darura haali abimana addaruratu tuliful mahdurat o ɗen taw kaye taw wallina o jumpa sunna hal haga sadiqum fi qawlihi ɓeeɗo ɓeygu maɓɓe istama e juuɗe maɓɓe jombanoɗo addaka suudu yo immo o yaha mi leeɗo hunde an ɗa accitude fi nen fi yo goɗɗo ar hange ɓe ko ngootum ko haala wi jaɓaa wondi ko sooɗo ɗum ko nganndi cuccidi suuri o nganndi yiite no nafa kono ko sigi huɓɓindi heɓii loywo so a huɓɓinii suuri ɗum lorɗa e wonto kanko ɗon wo ka buy ko nii wayi idan maa heɓen accide ɗo ɓuri himmude ko wonne wolme ko heɓen al ilmu ɗum ɗo haga la yahtaju la tafsilihi binisbati la lana nahlu enen ɗe nganndi janngugol no waɗɗi iɗen darii ɗen wakkilaade mum ɗe nganndi ko mi jooni jiɓiɗen si no waɗɗi ko gollitirgol ko kon nden janngude ko ɗum jikkitiɗen si no waɗɗi kaden holi dum kadi landalira moya wiiden en tullabul ilm wiiden jabi jangugol wiiden jabi jangugol no wadi kaden sali e sanaki joni ko landalira ko tawni hiden jabi ino wadi golli diren ko kon den jangude wana waddori non jangu bongol ka dum no burdi landalira jangugol e golli dirgol ko jangi ko hono diidi di buri waddade ayyuhuma awjan ala islam Pak Jalan tanggal apa mai? Janggu golzina kan? E gol di tir golzina kan? Yer ko janggi kon? Idi di hodi wa ikonu pun wa tade? Gol di tir gol ka? Ko dum pun mo ken? Jangan mengeluh-eluh dulu. Belum kapok di rumah kita, darjah jering gue, darjah jering gue, darjah jering gue. Yang salah mau beda aku, gue yang wadar. Aina lama. Dimana lah nukhabdik wala na'amal bimana ta'Allah. Dengan ini, aku anggil gue di jirali. Fahadhan ini mada alaihi. Hujjah. Tumun tak hujjah itu mada. Idan galgo gandal, kukuhun hore jabi fahamu gue mullo. Jadi ini gandal, oheba yakin, ofili tapi ini. Seni tukanggol kunyau si tawi hebagi. Anggal seni tukanggol kunyau, lekikin ko seni tukol. Kudus sejauh namumi, inna mal mu'minun alladzina amanu billahi wa rasulihi. Summa lam, yarkahu. Sesik kitaki, wadam misalmu, umayubun kumamin. Nyande usut, siya fangkuni al yakin. Bayi jihadi arama, meladu yi jihadi misaksi. Ketika hai perang yang kuala tajil kadek, seimbin warakabah sahaba, di jihad, semasih kumu ila jannah di artu hatta mawad wa amin. Inna yahun nakon ke al jannah, dami dan mudi tama. Inna yaji janyi munnu kurja ide kamu, kuri inna yahun. Ene tumbongan di nakorena ni, tumbong bayangi ikum, jaman kakumko. Kumai hukum kumari nuri, kai miru yuri. Miru yuri sama roja sasi ikhtir kekoh jesi wadugul jihad. Kamu roh jatuh. Kau dah mana tu? Iran, kau ini pun kemarin, kau ini ni lah orang Allah Subhanahu Wa Taala. Macam itu kau, baru ini lah rumah pun ada yang ingin memenangi yang ke aljam. Dan ada pun di sana, semakin ini, kau ini awam ini tu yang bina dia kamu roh jatuh. Kau minyaman dua waktu itu dari mana jihad ini. Orang si bidari kami wui hanya gaya ini nyamu dia lelong sama roja tadi. Harai tanto ngurnang ke ngurnang jurnutan ngurnang jadi. Odeci sama roja wajah rumah ini odeci hedi lele obugi. O sorti kapa mako ya riemo. O kimi ha owara. Pai omari nelano ngari dari edo mako memaki ono ko gonga. O gonga ni jomi menko behaltikon jomi menka di gonga ni mukadi non mitolenti mokadir al jannah. Agar awal yang ini, panawi korban saya hakil dia korban saya kita uti di biji kogong aje deh, tungna kola wohor seni deh, kita ini lah memaki seni memaki hari nak memaki wohor deh, kamu marta wohor deh dok, dole di dok, jalan memaki, ana ani numan di sama, hujan memholi, anja hujan dia motor kok kita, hari mudi, mudi hari. Izan wal kabul, on si dijama kongol do kongol wi atamu kong. Bawana wad muskilah. Kibol kongol wi dafem buware, takbam hala. Iyatar kabul. Kibol kongol wi dafem lintere, takbam hala. Salib gitu linte. Kibol kongol wi ima, tawadu hune karita nyamu riba, serto nadu. Kibol kongol wi ima, tawetu de depo jana no isudu, serto nadu. Di mana kongongol, kalau kongongol lima, acuk hak kebab dunia di Al-Kabu. Al-Munafi dirrati. Hara ala ko iura dai jomi men ara, ma enela ko ara e mara hara anta taruddu hada. Di mana? Jomi mo yifala wa rabbi kalayuk minuna hatta yuhakimuka. Ima sajara bayram, simma la yajibu biha mudim harajan, minna qabayka wa yisallimu. Taslima. Sikai hema kitun Al-Kabul, hara ibu. Muskila buto rulu da mong kokong. Jama omona ke sunna nela atong selu tu ten. Ha la mana di kui. Bedaro me anda yeso nong harku istirahat walakin. eno e fami ko wola kon sunna on ko buri moddude kon ko dum do kono non ka wono kusalanga ala ko daro karama ko ko lorra ka tun adda ta yeso wala kin sidayi tun ka biji ko dum woni gonga ko dum woni ko selli ko dum jindo hani wadde ko non marna non wala kin sina ma gi fere baba la kon sina wadu gol ko dum sikarma ko do goto wi enen be wurude jogibe ko hundu ko tew wala kin wala kin en andi sahaba ben aldano dum en elado nelaato side maka ni no sahaba ben wade misal Abdullah ibn Rawaha mo iwri ka tuu lanko mo arda juulugol juma ka juulirde nelaado o ari haaka tumgo laawol o battike juulirde nde yimɓe ɓe naati ka nder juulirde haa dari say place alaaka nder juulirde nelaado no wadde hutuba ɓe taƴo hutuba on ɓe maka ni wonɓe ka nder juulirde ɓe ijilisu yoɗe ujuuri Abdullah ibn Rawaha no yaafino arde o nani konngol nelaaɗo o faytaali ngol ijilisu wa jalaka fil makan ka naange o jooɗii ɗon maako nelaaɗo ijilisu ɗo la yahtaaj ila sistar ama ko ruhum karahatu tanzihi aw tahrim kaako waajibu waaji ɗum alaa ɗon ijilisu man en qaala ijilisu arrasul maada tafal illa julus tajil o jooɗii ka naange ko ɗon o juuli juma oyo ta halika juulirde goy nelaaɗo maaki ijilisu juulaa ɗon juma salminaa yimɓe ɓen hooti nelaaɗo hooti gooto rewi tayhi mo jooɗi ho weyi o wiya abdallah maga tatlubu huna onni samitu rasulallah yuwajjihu alkitaba ila nnas ijilisu wa jalastu wa lam asma min hukumu antadiru amrahu mi nani nelaaɗo no maaka yimɓe ɓen jooɗo ine jooɗi kila kami jooɗi mi nanaaɗi yimme holno min mortomiɗo heɗi yamiroore nelaaɗo tawi nelaaɗo hewtere no gafru ɗum naa kanko ɓe wowlanno enenge ɓenaayi ngore ɓe yeɓe wi nelaaɗo Abdoullah ibn Rawaha no jooɗi ka naange wo gono wi yo jooɗo ɗon o noddoyemo o nodda o ari o tawi nelaaɗo nelaaɗo waati ko min joɗɗinma ɗon o wi ndeɓe fokkiɗi ka juulir argo ka juulirde mi nani hiɗon maa ka jooɗe mi faami andal haha alkitab lil muslimin ko julɓe ɓe wiya jooɗo mi jooɗi haa jooni mbiɗa naaniiɗon maako e inne mbiɗo heɗii ɗum nelaaɗon ɓe maaki subhanallah zadaka llahu ya abdallah hirsan ala tawaiyatillahi wa rasuli ɓe maakaano mo anta mutasabbib anta musrif yeeɗum ɗo ɓurtii ɓe maakaano ɗum ɓe maakano abdallah sallahu subhanahu wa taala ɓeyde yimɓugol ɓoftagol allah subhanahu wa taala ɓofto nelaaɗo jom ko yimɓegol ɗen maakoji nelaaɗo ko sunna makru sunna mustahab sunna waaji tanji ɗum won naatde yimɓe ɓen ɓoftoɗiɗa ɗo honndugo tawi nayi ɗum ko sunna kono ko fiɗa faala waɗaa goy woni lodude yimɓe ɓen hannde goto fof yaɓudu ma ka fakama e daawu muskila ngo ɗum ɗo jooni noon alqabulu on ko maa jaɓana nelaaɗon alayhi salatu wassalam ko ɓe maakanta en kon heɓen kadi koyete kon al inqiyadu tawgol ko konngol ngol ɗowata en ɓe nganndi al istislam lillahi jalla wa ala ko ɗettugol konngol ɓayɗen anndi hawaangol ngol alaa finde ɓornaaka daande maa jonnaa joomi men ɓe nganndi ɓoggol hawaangol ngol alaa finde si ɓornaama kunnu si kum gertike ɗaande kum neɗɗo to kummaya kaa nganndaa ɗum ɓoggol hawaangol ɓe nganndi ɗum kaa hara ngol alaa finde ngol ɓornee kunnu si kum gertike ka ɗoweede kummayata tawi alaaka si kum booɗi alaaka si ko accitana daan nen tuma islamu noon koni ko ɗum woni laa ilaha illa llahu muhammadun rasulullah aɗa tii ɓoggol ngol alaa finde a ɓornii ka daande a jonnii joomi ma bimana haa maaya a tawetaangol ɓoggol hiiɗii ka daande ko waɗi noon so pooɗii a jokkii o dartinii a darika ko honde ngol hiiɗata ngol hiiɗay so pooɗi noon a wii mi fokkitaali so wii mahin a wii haa mi gayna yaltoye ko ɗum ɗo no wiyete al inqiyad tawgol a jaɓayi sari a joomi men on ɓowe ara wonaa ɓowata saria o koye saria on ɓowe kañum sen heɓii ɗum heɓen al ikhlasu laɓɗinalngol joomi on si tawii en laɓɗinaali haray goni golle ɗen ɗen fof kuma jehile marie dow laɓɗingol ko ɗum siɗanaaɗo ngo alayhi salatu wasalam ɓe maaki innama al amalu binniyat wa innama li kulli imri'in ma nawa. Hadis on ɗen anndi haa yeeso faman kanat hijratuhu ilallahi wa rasulihi fa hijratuhu ilallahi wa rasulihi. Kala ko ndawarande Allahu tabaraka wa taala yimɓe ɗen anndi yeɓon no hakke jiri. Cheikh Muhammad Salih ibnu Taymiyya ɓe maaki niyatul amal hada daruri amma niyatul ma'muli lahu hiya muskila. Alliyago golwal ngal wanatangal ɗum ɗon ko darura balɓe maji walaw kallafana llahu taala be ibada la yuftaratu laha anniya la kana taklifa ma la nutiqu bihi. Mi tawano woduno dewal ngal joni men wiyeno rewi relal ngal ɗo kono sarde mi jaɓungal hara ngal ala annuye ko harane joni men fa wiyen koyen wawata wadi noon annuye koko immintama hokkitana hunde nden ko suwoni niya ɗum ɗo niyatul amal neɗɗo fof ma heɓa ɗum ko ɗum sa wiye ɗo mi sala yahude mi yilti kon woni jimbile ɗo jikkuɗa harana ko woɓɓe go wiyata ndeya ɓernde wimmi yomi yahu ndeya ɓernde wimmi yomi yilto ɓerɗe jelmarɗa jomi wima jaala llahu li rajulin min kalbayni fi jawbihi e wiya wonde wii ya yahu wonde wii ya yilto a faami ahsab a faamani ko wootere marɗa idan kon ma nde ɗo ɓernde nde heerano joni min ihlas heɓo si tawi ihlas on heɓaki wonay joni ka qissa umi oɗo muhajir ummi kayse on ɗo woni oɗo hadise ko karama koɓe goo filli wondema ko gorko feruno makka jogi taw e nelaɗo madina fi jombugol debbo nelaɗo ɓe maaki awa baraji gogudu ma ɗum gila makka ha madina 450 kilométre ko karama koɓe goo wii ɗum ɗo fo kiiɗo yanni fo ngeeɗo nange fo ka jomi men ala baraji ko debbo mo jombuɗan fo sa jondi marɗa wanto nambori kiiɗo yanni ala si ɗum fetti heɓen ko ko wiyete almahabba. Almahabba woni yiɗugol jomi men yiɗa kaɗo diina makko yiɗa nelaɗo yiɗa jokkude ka diina ko ɗum si jomi men wiwa min annasi man yattakidu min dunillahi andadan yuhibbunahum ka hubbillah walladina amanu ashaddu hubban lillah. Ko ɗon muskila sahabajo goto meeɗi arde taw nelaɗo no toori o ndaari nelaɗo o ndaari ɓe o ndaari ɓe ha o wi nelaɗo no woodi ko anini tawi hon ɗum o wi miɗo yiɗi o ko aniniwa wonde mi yaha mi waalo ka suuf mi nayi ɗaano faali yiwugol ɗon haɗamini ɗaano mi immo mi ara mi jooɗo yeeso mum mi yiya on mbi mo jarrade mi yii on ɓernde a putta mi hoota kadi mi waalo ono yiɗi nelaaɗo ka harana ko onɓe wiyeteɗo rasulullahi ɗumɓe nder ceeɓe poojo sallallahu alayhi wa alihi wa sallam sa wi tunna ɓen namen memata haynal subbukona tawi alaw kana hubbuka sadiqan la ata'tahu li anna almuhibba liman yuhibbu maɗa mutiu sa yiɗi goɗɗo tuna ɗoftoto mo o wi jonno mimɓo jiɓinimmi ko aninilan ko simi attike on maayude hara e waynoni si on attikela maayude e yiidoyta ko waɗi noon ka hoɗoyton ɗon e kami hoɗoyta ɗon ɗum woɗɗondira e nelaaɗo angal yiidoygol ese maayi tuno angon ko ɗon woni naagaaɗo karamo koɓe yo doge fi asbabu nuzul ɓe wi koni saabu sippagol oɗo haya mo yuti illaha wa rasula fa ulaika ma alladina anama llahu alayhim min annabiyina wa siddiqina wa shuhadai wa salihin ko oɗo qissa o wiiti tawi ko nelaɗon ɓe maaki ko non woni jonmii ɓay tum a yiɗimo almar'u ma a man ahabba kadi wonoy o ka nder aljanna ko ɗon wonoyta en wonde en hamde e ñande ɗa kon ɗum rima e oɗo ɗum ɗo illa mahabbatu rasul si tawi ko ɗum ayna hubbunaali rasulillah ɓaye yiɓee ɗo yiɗugorɓe nelaaɗo kon nagunoɓe haa tawi a yiye goɗɗo e maɓɓe ñande ohoti ndagawal no pampe o haynongal hingal arde nelaaɗo hino dari koye maɓɓe ngal fokkiti o jonnangal ɓernde makko nden mo ɓutta ɗon ɗum heɓike ohudu ko lahata ta sonnaajo gooɓe jeyanoono madina ɓayri moodi makko yehi baaɓe makko yehi koto makko yehi miñam makko yehi nayo e famille makko te fof ɓe maayi ñande o foti ɓayri artaama nelaaɗo o muññintinde siɓɓe maayuɓe ɗen faatunne ɗen be ari tay o sonnaje no dari kat natugol madina mo habbi arto ben kala hewdu do o inama fa'ala rasulullah ma fu ila bihi ayna huwa inna huwa salim yati o daw kanko ko jibi esene la do jibi ko mari to ni la ya humuni ne la don dadi be arde ni hada huwa amma ruwan ko ta pa ko ko dari do mo dari do mo dari do mo dari do hada la do hewdu o yi la la do ko o buli kubba wa surura welta gongo nela ko faadi ko wulli kara yo faami tera bo mai sikke makko de baabe makko e modi makko e minya makko e sikke makko bo mai ko dum woni wullude nela do me maaki sabran munyo wa ta'awulu tendon allah subhanahu wa ta'ala ji be faala o wi nela do wonadu o wi nela do kullu musibatin dunaka jalalu neɗɗo kala masibo mo heɓika dow leydi ɗo si tawi masibo ngon hewtaali on haray onɗon masibo ko fusu wiyete ɗumete jalal la yadu say an min baaɓe ngange miñan ngange ɓiɗɗo ange moodi an ko maayi onon on hewtiki kullu haadihi lmasaib jalal sunna bus eɓe maayi onon on hewtiki ko ɗiɗi oɗo no ko sonnaade wonno ayna hubbonaade rasulu e yiɗi nelaaɓe hen sikkude sina haraka ka gombol no gasa ɓayde haala kan haɗaka fuuɗe fuutaneɓe wiide haala haɗaka si tawi kaka golle si tawi ko gonga ɓayɗi waɗe misal enen wonde ɗo ɓen fo ma ɗum buy e meɗen ɗo ko jongude goho ɗiɗo tatto nayno gasa fof no ga ko hombo e meɗen wakkilanto ɓeygu muɗum ɓeygu mum wi'a wallahi koto kaari ma kaarijo miɗo yiɗuma ha kam yiɗuma ɗon ko allahu subahanahu wa taala ɗum andi mi wasama wonande ɗum hay ko ɓeygumam wel ko daariya machallah e allah subahanahu wa taala arke dilla sonnajo tigi on ko ɗumdiɗa ɓayno wiya mo waɗa ɗin non ndiyan kasi owal ɗon mi looto sonna ɗum non mi watta jawgeɗa lootoɗa adu saddiku ha ala hada alqawlu a gongiraymo ko wi ɗoko ori kadi wallahi leyɗumaɓo wiya awa joni walliti fittani en ndu suudu ɗo miɗo mari hoɓɓe aroɓe ɗon honna buuro gongon no kadi danki ettaiɗo hono kad ɗum fittina ko woli kon ko gonga kono mettete firtande kadi o fenayi na gonga makko o yiɗama ko anno moɗo kaki ko yiɗama sa ɓortike a wallini a ardi a wii wallannomi hando jom jilagude waki duunu yiɗi ole ha joni a wuɓɓani ɗo ne yii hanno wuɓɓanani kera wata wuɓɓude oɗon wallahi noon la yiɗi on naafi ɓiila ko ɓoy haliɓe wuɓɓat fomi wiyata a jaɓanaymo en jaɓanaymo o wii o yiɗa golle makko ɗe hollii ko yiɗi si en wiiɓe yiɗi nelaaɗo haa dargal tawi en si en lundike nelaaɗo maɓɓe en haɗa ko fenaani wolde mi yiɗaɗo si en lundike sunna maɓɓe on haɗayna gonga ɓay ɗum en jaɓanaali hoore men ɗum ɗo ka ta en jaɓi siko ɓiɗɗo ma sa neɗi o jaɓaali on haɓay sa yamiri o accaali o waɗaali on haɓay sa haɗi o accaali on haɓay kono no nelaaɗo yamiri ta en haɗa en ronken wadde ɗum wonnude ɗum gal ɗobbito ɗen wondema ɗe yiɗi nelaaɗo aynal ɗum wi walaw kana hubbuka saliqan la ata'tahu li anna almuhibba liman yuhibbu mudiyam ko allah subahanahu wa taala arkiten yirwal allahu tabaraka wa taala yiɗa nelaaɗo on ɗofto allahu subahanahu wa taala ɗofto nelaaɗo on on paamina en ndina makko kan addita en gollitirko to laɓɓinan en golle ɗen subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk assalamu aleykum wa rahmatullah